Parce que là, li nangam nangam mais nak ragal na ci nangam xew ci ragal na ben situation nangam subvenir et cetera qal hein subvenir wa subvenir muna qala na ba'dul ulama len ci borom xam xam fakir du khalat na khalam na fi ma ci li nga xamne yas adana daw fi ji mum al uqala borom xali faraaytu ma gis sa'yum sen choono bi kulluhu la fi matlubin wahidin ci ben chakutif kessel wa in ikhtalafat donte wutana turuqhum sen yon fi tahsilihi ci amiko raaytu gis na len jami am bolam sen ñom ñep inna ma lan ba des moy yas awna ñanga daw fi dakhil hammi ci di dakh li nga xamne mom moy alham yitte wal kham ak njaqara an nufusi wolu sen bop sen bakkan fa hada ki mom bil akli ci di lek wa shurbi ak nan la koy defe wa hada ke bi tijarati ci yakhantu wal kasbi ak liggey la koy defe wa hada ke mom bin nikah ci sey la koy defe wa hada ke bi sima'il ghina ci di deglu musique la koy defe wal aswat matru ay wa yu neex wa hada ke billahi ci fo wallahi ak chaahan la koy defe wallahi moy chaahan wallahi ak fo la koy defe فقلت من هذا لي هذا المطلوب جي تياكوتيف دي مطلوب العقلاء موي تياكوتيف نيغا خامن نيي بوروم خالي ولكن واي نا الطرق يوني كلها نيوم نييب يي ني تود ييب غير موصله دي جوكال اليه جيم تي موم بل لي في نيك لعل خينا صاحني اكثرها لي اوب تي ني innama li am def moy yusul day jokale nit ki ila debbi hi jëm ci safanok li nga xamne mom moy chakutef gi nga xamne mom la war mom la bor waxal yam wolam arata gisuma fi jami'i hadhihi turuq ci mbol fi jami'i ci mbol hadhihi turuq ila yon kula lepp tariqan yon bo xamne musal dina jokale ilay jëm ci mi nga xamne mom moy chakutef gog te mom moy fexe ba lepp luy lor njaqare kiss et cetera dou la la gisuma ci ben ci yoon yi lu meuna jokkale jom ci illa bamu dess al iqbalu deggmal djublu ala la ci yalla wa muamalati ak di djuflante mom wax do mom kenn wa isar ak jox priorité jox doole ak mardat yi ak ngeureum mom ala kulli shay'in ci lepp lo gis fa in salaka bu fekkene dana sobuna hadhihi tariq gi la yoon in fato bu fekkene dana fat nako xazoo ciirum chance mbir yoy wala param ni na dur yo ci aduna faqad deug deug zafira dana touf bil hadd ci cieur al ali ba jeugana kaw alladhi bi nga xamna la fawta maahu andul ak wala fawta deet fat ak fat maahu di and ak lola mu fi lay ne wa kok mom bu amé lola dara do ko fado wa in hasala ndem amna lila abdi ñeel jambi ha hasala dana am loho ñeel ko kulle sey bepp mbir jambi bu amé lool ak amna lepp wa in fato bu ko faté lool bu ko faté fato dana ko fat kulle sey bepp mbir wa in zafara donte tuufna amna joté na bi hazi ci cërem mi na dunya ci aduna nalo ho ndax dakoy day xamne dafa am lolo kon ala ahna il wuju ci anam gi gëna soufey gi gëna doyari fa laysa dadul abdi ñal jambi anfa'u min lu upp ndariñ ci hadi turuq bi la yon wala awsala te amul dara lu koy jokkal min ha ci lola ila ladatihi ci manam ci yon yoy ni ila ladatihi jëm ci ay banexam wa bahjatihi ak taram wa sa'adatihi ak ak taxem amul dara lu ko ci jokkale jëm ci yoy loolu len rek mo top yalla wa billahi ci bur yalla rek la nek te mom lañu ñaan at tawfiq deppale faslun lilu taqattaqatal ay mas'ala la al mahbub yi ñu sopp qismane ñaari xaat lañ li nafsi lo xamne dañ koy sopp ngir jëmum wala xeyr yi ak lo xamne dañ koy sopp ngir leneen non dang ko sopp parce que mom la non dang ko sopp parce que leneen la wal mahbubu ñu sopp qismane ñaari xaj lañ de mahbubu lu ñu sopp li nafsi ngir jëm mom mahbubu ak lu ñu sopp li xeyri ngir keneen wal leneen wal mahbubu li ñu sopp nak li xeyri ngir keneen la budda munul ñak an yantahi ci mu jëm ci mu daytalu manam ngir mu ci mu am terminus mu jexé ilal mahbubi dem ci ki nga xamne mom lañu soppli nafsi ngir jëm bopam daf am hein ñu sopp ngir kene ngir leneen wala kene waaw kok munul ñak né terminus bi objectif bi leneen la ni daf ngir mëna daq li tasalsul manam tasalsul al muhal bi nga xamne bu mënta né tasalsul bi nga xamne bu dafa possible impossible tasalsul moy enchevêtrement xam na lañ ko wax peut-être enchevêtrement wa moy ay jokko lu ñi ñi dugënte dëd du lolu kon tasalsul moy lo xamne day am leneen am ci ginnawam koka leneen waral ko lola lola leneen waral ko lola wala leneen waral ko lola leneen waral ko té do am fu mu yam ah d'accord d'accord ah oui d'accord lan ay ah oui ah d'accord manam ay ay succession de voilà voilà de causalité d'accord voilà succession de causalité bo xam dina amul fu mu yam lola té sa sul parce que par exemple bu fekete na dama bëgg li ngir lé loolu ma bëgg ko ngir lénen né ma bëgg ko ngir lé loolu ma bëgg ko ngir lénen il faut mu am fu mu yam lo xamantene loolu mom dama ko bëgg ngir bopam sino tasalsul day am tasalsul dafa impossible man tasalsul bi impossible ya dama bëgg dal li ngir mëna dox dama dox ngir mëna dem fuma djum manu il faut mom fuma yom nak ha chemise dama ko beug ngir mon ko sol sol gi ngir mon rafet rafet gi ngir ah ngir kumba gis mo wa kumba nak dama ko beug ngir bopum wala wala kumbu bugumako rek parce que dama bëgg la derrière dedet ngir bopam hmm wala et cetera wa da bëgg am liggéey ngir am xaaliss waya xaaliss dama ko bëgg ngir wut kër kër dama ko bëgg ngir mëna dëkk fenn dëkk fa dama ko bëgg ngir peut-être bokkum wala ngir am ES ES ES bi nak dama ko bëgg ngir bopam waay fu mu am dal mbiri fu mu yam dal wa kulluma lepp lo xamantene nak siwal mahbubi bokut ak liñu sopp al haqq ci deug fofu lol mahbubu dañ ko sopp li ghayri yi ngir bok ngir ngir lenen walay sa amul shay'un dara bo xamna yuhibbu def na ko yuhibbu def na ko sopp li nafsi ngir bopam illa allah lulul yalla wax dama mom kenn wa kullama lepp lo xamna siwaw dafa wute yalla mimma bok na ci nga xamna yuhibbu def na ko sopp fa innama da te bok ci li xamne def nako sop fa na ma li am dess moy mahabbatu chop giñ koy sop tabawun dafa top dafa wara top rek li mahabbati rabbi ñeel chop giñu sop bur bi borom bi tabarak barkel na yiwla bu dole ko leppam wa taala te kawena ka mahabbati kem sop giñu sop malaikato ay malakam wa anbiya ya ak yenen tam wa awliya ak wali yomi ak wali yomi radhiyallahu anhu fa inna ali am res moy tabaun da fay top li mahabbati ngir sop giñu ko sop mom bur yaalla subhanahu wa ta'ala mak sala nga gatcham nga allah ma ngi woyeta lol min lawazim da fa bok ci li takko mahabbatu sop sop giñu sop yaalla fa inna la war bo mahabbata mahbub sop giñu sop luñu sop tuuji bu day waral mahabbatuma day waral sop lepp lo xamne yuhibbu daf ko sop waaw bu bëggé lu nafa da ngay bo bëggé waaw lami do to nami eto voilà wa hada fi li nak mawdi'un bërepp la bo xamné place bo xamné yajibu warna al i'tina u yitté wo bi ci mom fa inna li war bo moy mahalla furqani place tekantal la bayna digënté al mahabbatu nafi'atu sop gi jariñ li xeyrihi ñeel kenen wal mahabbatu ak sop sofel alati gi nga xamné la tan faaw du jariñ bal li fi nek qatadru sax leg day sax lore li boko xamé dana tang nga mëna xamé la nga wara sop ak li nga dul sop bu ko defé li nga xamné li nga xamné mom moy li ñuy sop té muy jariñ ak li nga xamné sop ko mom day lore kessé du jariñ fa alam da nga xamné an wali wor bor moy la yu xabbu deful sop li zaati ngir jëmum illa ludul man ki nga xamné kana nek na kamalu ak matane ak matam min lawazimi dafa bok ci li takku zaatu jëmum essence am wa mom ci jëmbi bopum dafa mat parce que lepp luñu sop rek ngir ndariñ gu ci nek la ngir matal ngir mu ma kon nak buñu sop dara deug manum sop gi war deug na ba pare ngir ko sop ngir jëmum dafa fekk da koku ak matam dafa bok ci li nga xamantene dafa takko essence am mënu imaginer essence wu yalla yalla ak nekkam essence am sans nga imaginer matam motax bokku fi jëmbi di sen voilà wa ilahiyatu aku yello gi mi yello njam ko rubi bi yeto ak mom gi mom minde fi wax ginaaw ak womala min lawazimi dafa bok ci li takku zaati ci jëmum wama siwa ku dul yalla nak fa inma li am res moy yubhad def nako bañ wayu krawte def nako sip li munafat yi ngir dak gi mi dak muhabbahu sop gi ñu sop yalla wa mudaddatu laha ak li nga xamne mom la safar wa mudaddatu ak li nga xamne mom la saf fante mom la safa nante la ha ñel ko wa mom la safa nante la ha ñel ko voilà lool la manam buñuy bañ dara tamit dañ koy bañ parce que day daxante sop yalla ak ba par dafa safa nante wara sop ji yalla wa bodo banam giñ koy bañ wakaraato ak ha sip gi ni sip lool bi hasabe day tolok manam day proportionnel ak quwwata katanu hadi munafat gi lek dakolante wa dafiha ak niw dolem buñu bañ dara tamit dañ koy bañ solo ni mu amé dole rek ci ni mi dakonté han sopu yalla wala muy niw dole solo ni mu ni lolo niwe dole fama kana nekul fi ashad fama kana lepp lo fama lepp lo xamna kana nek na ashad mu had munafat ashad munafatin di gëna taru dakonté li muhabbi ci ngir sop yalla kana lolé nak ashad karahatan day gëna nek day gëna tar sibel min al ayani ci jëm yi wal afsaf ak melay wal awsaf ak melay wal afal ak jëf yi wal iradat ak nam nam yi waxe raha ak lanen yi du yoy fa hada li moy mizanu li moy manam fa hada li mizanun ak manda xew la manam poala balance la adlun bu manu bo xamne tout zero def na manda xew bi ci mom muwafaqatu rabbi depok borom bi wa mukhalafatu ak wute ak borom bi wa muwalatu ak manam mengok mom wa muadatu ak nonon tak mom fa iza ra'ayna buñu gise shakhsan nit ko xamne yahib dafa sop ma lepp lo xamne yekoro sop na ko arab borom bi taala ji kawji waya karaw te musib ma lepp lo xamne yahbuhu yalla dako sop halina dañu xamne amna fi ne nek na ci mom min muadat yi ci ak nonon tek yalla bi hasbi zalika ci lu proportionnel ak lola wa iza ra'ayna buñu gisee shakhsan nit tamit ko xamne yahbu dafa sop ma lo xamne yahbu sop na ko al rabb borom bi waya karaw musib mu bañ ma la nga xamne yakraw yalla dako sip wa kullama sa yo xamne na kana nek na ashay mbir ahabu di gëna sop ila rabb ci borom bi rek kana lola nek ahbu du nek lu gëna sop ilay jëm ci mom wa asaro mu jox ko priorité wa asara mu am jeexital ando fa mom mu jox ko priorité wa kullama sa yo xamne dana kana nek na abghadu ilay lolu gëna bañ ci mom ci yalla rek kana lola nek abghadu ilay mu gëna bañ ci momit wa baada gëna sori minu ci lola ha alina dañu xamne an ne koku kat fi nek na ci mom min mu walati rabb ci mengo ak borom bi collaboration ak borom bi partenariat ak borom bi bi hasbi dalika ci lu professionnel ak lolo aussi kon nak fatamassak ngoyal jappal bu deuguer bi hadal afri ci bi le ciosan fi nafsika ci sa bop wax fi ghayrika ak ci kenen aussi fal wilayat gis nga wilaya manam moy mengo collaboration partenariat gog e baratun luñuy wax la man expression la an muwafaqati ci manam luñuy wax la pour exprimer muwafaqati depo al wali ki nga xamantene mom moy kilife gi nga xamne mom mengo mbiru jami al hamid ki nga xamne mom lañuy sante ci sante ko ci deug ki sante ko wilaya bu ci li mu tax ko wa li tax ni koy wax fi muhabbi ci lepp lu mu sop wo musaqatahi ak lepp lo xamantene dako sanju dakoy bañ walay sat waye wilaya nekul bi kasarati sawmin ci bari koor wala salat du tiagne julli wala tamazzuqin du tiagne di xoti sabab di ray sabab wala riyadatin du tiagne di def ay exercice yu bari wilaya lolo tax ni koy wax partenariat bu solide bi nit ki di am ak yalla alliance wala alliance bi ak collaboration bi wal mahbubu ki nga xamne nak dañ ko sobi li ghayri ñeel kenen mom qismani ñaar lañ ay daan batay ñaar xaj la ahaduma kenn ki moy mal lo xamne yaltazu def na banexul al muhibbu aji chop gi bi idraki ci amé gi ngi koy amé waxu suri ak joté gañ cey joté ko xamne mom boko amé da nga cey banex lol da nga sop ko ngir lola ndam nam ngir banex ga tane sopoko ngir mom waye banex ba jene nga sop ya kon si yow yere bu rafet bi han dama ko sop parce que dama koy sol bu mako solé damay rafet bu mo rafeté dama ko damay rafet ngir astu astu tamit dama ko bëgg ngir faaw ngir bopam mais ngir buma nekké ak mom damay feex damay nekk ci dundu gu neex et cetera loolu nak la bëgg ngir bopam en réalité voilà voilà manam buma mënon am lenen ta astu du fi ne loolu hein OK mais li fi astu ne nak motax mo mënu hein hein mo bëgg seen bu mëne voilà mo ko seen bu mënon baxna wa bu ko mare mané baxna kum ko man rek baxna wéra man dal limu bëgg li la afaru la ha saxir la haa da fay gaay ni la way goor ni da ngay waru ko ñu bëggu ni ah mais jigen ni tamé na évidé par une façon adul non la c'est à dire que lepp lu yalla duñ ko bëgg ngir bopam non c'est vrai lolu bobu vraiment c'est trop fort quoi affaire lepp lu dul yalla kenn duko bëgg ngir bopam ni ni lay mel ni dafa moy affaire yu xam duko neub mais ni la lolu la nak ah non bëgg ngir yalla ci lu dafa iblis nak def nako ci nit ñi tay ah waaw gis nga baatu bëgg ngir yalla bari wul bëgg dara wala kenn ngir yalla lolu bari wul dañ koy wax mais bari wul té lu jafé la mo ra nit waru ko gawa wax sax di mo bëgg mu ko ngir dara lolu ngir yalla lolu nit waru ko gawa wax wu daf ko war sax di éviter parce que du dëgg la plupart du dëgg bu ko ko ngir yalla dañ waxante dëgg ah non mais dañ wax dëgg amna lutax yalla rek taxul mën nga ko baña bëgg ngir alal mën nga ko baña bëgg ngir rafetay mais amna lenen yalla taxul ha non dama ko bëgg ngir yalla mais amna lutax sa bien être peut-être mo motax mais amna lutax mom non bu wax ni bëgg nga ko ngir yalla ah non non dédé mon lool mon duma ko gëm sax gëm lo len ko kenen mais d'ailleurs non mais c'est vrai Non, non, non, derrière les choses après. Gaay di wax na ngir yalla quoi. Fon bu len moko fexuti lolou quoi. Ku ñu dalli fi tek yalla. Wa. Peut-être que li tax nga bëgg ko xeyna dafa jafé nga exprimer ko. Mën na wone. Wala bok mëno ko wax. Mais yalla taxul hein. Amna nak ñuy bëgg ngir yalla mais lolou rar na dé. Akara. Kon lool moy premier wasani ñaaral ma lo xamne yata allamu dana metti lu ga bi ci mom moy ñaaral mi nit ki dana sopp ngir keneen mais dana metti ga ci mom walakin way nak yahtamiluhu dana ko ngarda jo dana ko jemu supporter li isdaahi ngir yobbu gako yobbu lolo di yobbu ila mahbubi ci lamu sopp ci deug nak kashur bi dawaa kem nit ki buy nan ben safara al karih bu muy bañ nga xamne mi ngi nan safara si neexul garab yu medicament bi neexul mais da koy nan quand même piqûre bi da koy jël quand même ngir ne daf koy yobbu ci wergu yaram gi mu bëgg mom qala wa ta'ala adkawaji neena suratul baqara ay 216 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب فرتالنا عليكم كين القتال خرخيخ وهو تلال كره لكم ين بقولين كنين قصيب ما نم كره بمعنى مكروه له واه wa asa takhina an leg leg aka bari lo xam nan taxay tokiro ngeen sip cey an dara wo te lol khairum yiwlalakum ñeel bo gem ci yeen sax wa asa te leg leg tamen mën na nek an taxay bo ngeen sop cey an dara wo te lol sharul mo yes lakum ñeel le walla bur yalla ya'lamu nak xamna wan bu den la ta'ala mu na xamone kon nak fa akhbara khabarana subhanahu gatch ngalam bu bur yalla ta'ala ji kawe mom subhanahu gatch ngalam mom anal qital nek ray nek xex bo xare wo ge makruhu luñu sibla ma andak anaho ne kat lolu khairun mo gën lahum ñeel leen ndax lan li ifdaay ngir yobbu gi mu leen yobbu ila azami ci lu gëna mag ni mahbubin luñu soppu anfa ak lu upp njariñ war lu busu bakkan nak mom tahabbu da fay sopp ar rahatu fiix wadaatu ak manam banexu non muy war rafahiya ak lepp lo xamne day tax ñukoy mëna ñukoy banexu manam ngir luxe wa zalika talul sharrul laha mo yes ci mom li fadaa ngir yobbu dung ko yobbu ila fawati ngir fat hadha mahbubi lol nga xamne mom la sopp wa fal aqilu ki am xel nak la yanzuru du xol ila ladatil mahbubi ci banexu lañu sopp al ajil li tew fay siruha mu jox ko priorité wa alam du xol tamit wa alama du xol tamit alamal metetu al makruh lañu sip al adil li tew dafa yor fa yarghabu mu xemem an hu walif ko manam musib ko bok fa yarghabu an musib lola fa inna zalika li yorbor moy lol qad yakunu lele mu nek sharran mu nek lu yes lo ho ñel ko wala mu nek lu bon ci mom balli fi nek qad ha leg leg yajlu bu day bidji alay ci mom ghayatul alami dayok metet wata wotu wote danako fat a'zamul lazzati gën ja maggi banex wa manam bal bayyi lolou kat leg leg manam lolou muy wut te muy yakkat manam mu nek banex bu tew wala metit go xamantene da koy daw legi ni musib ko leg leg la daw yum daw lolo wala xecc gi mu xecc njariñ ge lolo mën nako indil gën ja tay rek metti ak gën ja mag ba pare gën ja maggi banex fat ko ballu fi nek uqlaud dunya borom xelu aduna yi rek ñi nga xamne aduna rek ke len yitel ha borom xel yi nga xamne aduna rek ke len yitel sax ñom yata xamaluna dañuy ngarda jo al mashaqulu tar lu kat sax al makruhat luñu sip bo lol waye nak lima yaqabum ngir lo xamne day nek ci sen ginnaw min la gatt ci banex ba da ginnaw ga ko bo fi joxe wala gaay di daw dañuy dag dekk di daw daw yu mété bété ci nga gis leen ñu sonu di ki mais dañ ko parce que xam nañ ni bu ñuy paré après dañ leen di jox coup borom dañ leen di jox médaille wa in kanat donte lolu mun qata'atun day dok manam donte ñom banex bañ cey amé day dok waye mu upp doore ok fal umuru mbiri nak arba'atun ñent lañ makruhun luñu sip lo xamne ga bëgguñu ko way yusul lay jokkale ila makruhin ci luñu bëggul tamit wa makruhun lo xamne bëgguñu ko luñu sip lay yusul day jokkale way ila mahbubin ci luñu jop luñu sop wa mahbubun luñu sop yusul buy jokkale ila mahbubin ci luñu sop bo mo gëna bax da melni wa mahbubun ak luñu sop yusul muy jokkale ila makruhin ci luñu sip bo mom baxul mom tamit wa ñaari chat yi dal ñu gëna doya di ñu gëna bon moy luñu sip lu lay jokkale ci luñu sip ak luñu sop lu lay jokkale ci luñu sip ci dañ ko xul ni muy mujj waaw ndey bu okay saxir la akelul mom fal mahbub luñu sop rek al musul lu jokkale ila al mahbub jom jël luñu sop kat leg leg ittama dana dajalo fi ci mom da'iyal fi'li lay wote jeme ci jep jemin wajhe ni ci ñaari wal ci ñaari wal lay tax nga war ko meuna def ñaari mbir la moy le fait que mbir mi deja dang ko bëgg ba fara ci lam la jeme dang ko bëgg wal makruh luñu sib yusul al musul bi jokale ila la makruhun jëm ca luñu sib kat leg mom itam wala deug deug sax ittama dajena na fi ci mom daaya tarke luy wote ci ñu man ko ba min wajhe ni ci ñaari mbir mom tamit ndax deja mom bëggoko non ci celum la jëme taw bëggoko baqiy rek mu daal dess al akhirani ñaari yi ci dess yata jazabuhuma ñom ñaan nak dañuy bijeenté ad daaya ni ñaari mbir yu leen di wote wohuma to ñom ñaar mu'tar ku moy xarak al ibtilai moy placeu xare ibtila natti wal imtihan moy wala moy natti comme niñ doon wax sank fa nafsu bakkan nak tu athiru day jox priorité aqrabuhuma bi geuna jégué jiwaran ci dekkal min huma ci ñom ñaar wo wal ajilu te moy li tew moy luñu moy ñaari ci dess yi ñu waxon moy luñu sip lu lay jëme ci luñu sop wala luñu sop lu lay jëme ci luñu sip fofu nak moy téré xare bi ñaari bakkan nak mom mom day xol day jox priorité bi gëna jégué té moy li téw wal aqlu nak waye xel wal iman ak ngëm yalla yu asira ñom dañuy jox priorité nafahuma bi ëpp ndariñ wa abqahuma ak lu gëna sax wal qalbu khol bi nak bayna da'iyin mi ngi ci digeunte ñaar yoy di wote khol mum ci digeunte gaay la ne ngi dekor ci nit ñi ci ci wa wa wote mum khol ila hada day dem ci li maratan leg leg wa ila hada dem ci lenen maratan benen yoon leg leg wa huna fi nak mahallul ibtilaa ci la placeuk natu sharan sharia di amé wa qadarun ak ci dogal fa da'il aqli li nga xamantene mom moy wote manam xel mi buy wax ni buy wote wal iman ak ngum yunadi day wote kul waqtin sa yu nek nan hayya 'ala al falah ñewal ci texe gi inda sabah sa yu xeer ak yahmadu dana gërum al qawm nit ñi asara manam banex li xew wa fil mamati ci de yahmadu dana gërum al abdu jambi at taqa at tuqa ñi ragal yalla fa in istadda bu dem tarna zalamu laylin lendamu guddi al mahabbatu kafel ha wa tahkumu bu ko defé manam bo tahkumu mu até sultanu shawati katan ak doole manam ak nguru autorité banex wal iradat ak nam nam yaqul danan ya nafsu yusam bakkan isbiri mu ñun fama ye li nekul illa sa'atan lurul aw waqtu rek ab dir rek la suma tan qadi day jeex waya zabu hada kokku nak te li lepp day deñ kulluhu lepp waya zul te day far li lepp dana mësa jeex li lepp dana far wa le faslu ni li takantal masala la na faslu bi nak dafa xawa gudd mo lañu baye benen yoon mo al hubb aslu kullu amalin min haqqin wa batil moy santim bi al hubb aslu kullu amalin min haqqin wa batil manam moy tiofel moy tiosanu bepp jëf deug la wala tiaxar la tiofel moy tiosanu ci lo moy santim bi kon xamna ñu ñu inshallah wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jazakallah